ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। छोटे शिष्यों के जो थे वो भी निकालना चाहिए मंदिर के अंदर अन्न के पहले। कोई कोई मंदिर दक्षिण भारत में इतना नियम के अनुसार है कि वो पामा जो सख्स भी अलाउ नहीं करते मंदिर के अंदर। मुझे सॉक्स सॉक्स का पहनना वो भी मना है। मान्य मान्य उत्सवों को ना मानना वो अपराध है। अगर कोई महोत्सव है और हम उद्यापन नहीं करते हैं वो एक अपराध है। तो वर्ष में बहुत उत्सव होते हैं, गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी, व्यास पूजा, वो सब उत्सव में योग देना चाहिए। देवों को नमस्कार करने से कतराना, वो जमीन कतराना दुर्भाग्य, दुर्भाग्य भगवान को नमस्कार करने से दुर्भाग्य। देवों मतलब भगवान श्री कृष्ण देव, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है क्योंकि देव देवी भी हो सकते हैं। देवों को नमस्कार करने से खतरा मतलब दूर से नमस्कार नहीं करना, जो नहीं करते नहीं करना। हाँ ऐसे देखते है कोई व्यक्ति मंदिर मंदिर में आते है और खाली हाथ जोड़ के नमस्ते। कल मैंने देखा एक आदमी मंदिर में खाली वो सिर न माना, बस बस हे भगवान मुझको 10 लाख रुपया दो और मैं क्या करूँगा, बस और कुछ नहीं। थोड़ा दंडवत, दंडवत मतलब लाठी के दंडवत प्रणाम कहने के बाद हाथ धोए बिना अशुद्ध अवस्था में ही प्रार्थना करना। तो देखिए वो खाली भक्तों के लिए नहीं है, तो कोई सभ्यता सभ्य मनुष्य के लिए नियम पालन करना चाहिए। खाने के बाद हाथ नहीं धोना, कोई कुछ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का मतलब ये सब नियम अनादिकाल से आते हैं और खास भक्ति समृत सिंधु हरि भक्ति विलास वो सब हमारे आचार्यों शारद गोस्वामी संकलन किए, क्योंकि भविष्य में स्वीकार वो सब गोस्वामी स्वीकार ज्ञानी है तो भविष्य में किस प्रकार स्थिति होगी उस समय कोई प्रश्न नहीं था कि कोई खाने के बाद हाथ नहीं धोके कोई भी काम करना। लेकिन आजकल हम देखते हैं भारत में भी ऐसा अभी आते हैं, लेकिन खास पाश्चात्य देशों में वो सब साधारण मौलिक नियम भी बहुत लोग नहीं जानते। प्रसाद करके इंडिया में भी मैंने देखा प्रसाद करके हाथ नहीं धोके चलते काम कर आशु के क्या मनुष्य अगर ऐसा करने के बाद हाथ नहीं धोना है तो वो मनुष्य नहीं आशु है। ये ऐसे थे कितना अस्वच्छ ऐसे लोग करते और पाश्चात्य देशों में केमास चाहिए तो लैट्रिन जाके भी पानी से ही सफाई नहीं करते, खाली कागज से वो सफाई नहीं करते, वो सब माल जो है उसका लेप करने और हाथ नहीं धोके बाहर जाते हैं। कितना गंद है। तो अगर शरीर भी स्वच्छ नहीं है तो कैसे मन साफ हो सकता। हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं उसका क्या मतलब है? चेतो दर्पण मंत्र, उसका सर्वोच्च मतलब भगवत प्रेम प्राप्त करना। लेकिन भगवत प्रेम प्राप्त करने के पहले मन सफाई करना चाहिए। तो भगवत भक्ति में कृष्ण नाम कीर्तन में पहला स्तर है चेतो दर्पण मार्जन, मार्जन करना स्तर। तो ये सब साधारण विधि है, खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। इसलिए हम इसे देखते हैं कि कोई भक्त खाने के बाद दंडवत प्रणाम करते हैं, मतलब प्रसाद लेने के बाद, मतलब प्रसाद को सम्मान देने के लिए। लेकिन वो सही नहीं है क्योंकि अपवित्र अवस्था है। इसलिए हाथ धो के भी वो सब सब जो करना है, कोई भी काम नहीं करना चाहिए हाथ धोने के पहले। चरण नंबर 5, एक हाथ से नमस्कार करना, वो एक विधि है। दो हाथ से दंडवत प्रणाम करना या नमस्कार। बांग्लादेश में ऐसे देखते हैं क्योंकि वो हिंदू संस्कृति अभी तक प्रसारित है। मुसलमानों भी बहुत हिंदू नियम पालन करते हैं जो भारत देश के हिंदू पालन नहीं करते, लेकिन वो थोड़ा अलग रूप से करते। जैसे कि वो हिंदू लोग इस तरफ से, मतलब वो केला की पात्र इस तरफ को रख के खाते हैं, और मुसलमान उल्टा रख के खाते हैं, और हिंदू स्नान ऊपर से, वो मग से पानी डाल दे ऊपर से शुरू करते सिर से, और मुसलमान पांव से, क्योंकि विपरीत होना वो ऐसा भावना है। ऐसे देखते है तो कैसे नम, क्योंकि जब हिंदू और मुसलमान गांव में जब मिलन होते हैं तो सम्मान दिखाने के लिए मुसलमान ऐसे एक हाथ से, क्योंकि दो हाथ हिंदू सिस्टम, तो एक हाथ से नमस्कार, दो हाथ से पूरा सम्मान, जैसे द्रौपदी एक हाथ से भगवान का सहायता मंगते थी, दो हाथ पूरा सम्मान, पूरा शरण। एक छह नंबर, देव के समक्ष परिक्रमा करना किसी दूसरे व्यक्ति को सम्मान देना, वो अर्थ है। तो सबसे बड़ा व्यक्ति भगवान है, इसलिए भगवान के सामने कोई दूसरे को सम्मान देना मना है। इसलिए हम तुलसी आरती करते हैं हृदय बंद करके, देव के सामने हाव पसारा में। एक हाथ से पांव का ठकना पकड़ कर देव के समक्ष बैठना, ऐसे बैठे ध्यान से सुन, और ऐसे बैठ के अपमान अच्छी तरह से बैठना चाहिए। देव के समक्ष झूठ बोलना वो है कि बड़ा अपराध है, इसलिए पूर्व काल में वो सिस्टम था कि नागा एक गांव में झोगरा था, मामला था, तो ऐसे कॉट जाना वो सिस्टम नहीं था। तो वृद्ध आदमी हों वो सब जो जोगे करने वाले मंदिर में ले आना और अभी बोलो क्या हुआ, तो ऐसा पूरा समाधान ही, क्योंकि लोगों की भय था कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोल सकते। आजकल तो सभी कोर्ट में अदालत में कहीं झूठ बोलना है, झूठ के बिना और कुछ बोलने में नहीं। लेकिन वो सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम था क्योंकि भाई क्योंकि भाई था कि झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान के सामने झूठ बोलना महापाप है। किसी अवस्था में भी झूठ बोलना अच्छा नहीं है, कभी कभी उसका जरूरत है, लेकिन भगवान के सामने झूठ बोलना एक महापाप है। देव के समक्ष किसी को जोर से पुकारना, it means what, to grab somebody, to kind of speak loudly, to talk out to them, to call someone. To call someone. This is all. A lot of this is words I'm not familiar with. It's all your life. Pukarana. Pukarana. Pukarana. Pukarana. Bhagavan ke samne, vinit, vinamra hona chahiye. और जैसे अगर उनको डिस्टर्ब नहीं हो, तो दूसरा बात अगर हो तो अगर कुछ बात करना है दूसरों से तो मंदिर के बाहर जाके भगवान के समक्ष नहीं बोलो। देव के समक्ष अनागा बात करना वो अगर दूसरी बार तला करना चाहिए तो मंदिर भगवान के सामने वो बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने खाली भगवान का गुणगान करना चाहिए। देव के समक्ष चिल्लाना वो तो वो एक ही है, लगभग एक चिल्लाना है। देव के समक्ष वाद विवाद करना मतलब जोगर करना, वाद विवाद in English it's written to quarrel. Argument. Yeah, one should quarrel. In the English it's written one should not quarrel before you do. Argument. Okay. Same. Quarrel, vad vivad. Vad vivad means argument. Vad vivad. Uska arth hai, aisa hai, to aapna panditya dekhna. जो पंडित ऐसे वाद विवाद तर्क करते है अपना पंडित या देखने के लिए, तो ऐसे भगवान के समय ऐसे देव के समक्ष किसी को देंग देंग देंग देंग दंड ओ दंड दंड किसी को दंड, अगर किसी को दंड देना है उसको मंदिर के बाहर दंड। देव के समक्ष किसी का पक्ष लेना, तो वैसे ही मतलब भगवान के सामने खाली भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसी बुद्धि नहीं होना चाहिए कि ये एक स्थूल प्रतिमा है, भगवान भगवान भगवान सब कुछ देखते हैं सुनते हैं। तो इसमें एक प्रश्न हो सकते है कि भगवान सर्वव्यापी है, तो भगवान वो सब किसी को दंड देना चिल्लाना किसी को पुकाराना पुकारना वो सब सभी जगह में अगर करना है भगवान सब कुछ देखते हैं, लेकिन खास मंदिर में क्योंकि ये भगवान का आपना स्थान जैसे वो ब्रह्म संहिता में वो विश्लेषण है कि भगवान सर्वव्यापी है, फिर भी आपने धाम में रहते हैं। लोक एवं निर्सत्य अखिल आत्मभूत, भगवान सर्वव्यापी है लेकिन ये भगवान का विशेष स्थान है। और जैसे जैसे राजा, राजा तो अपना देश में सर्वव्यापी मतलब उनका प्रभाव सर्वव्यापी है, लेकिन राजा का दरबार में उन सभी जगह में राजा को सम्मान देना चाहिए, लेकिन खास राजा के समक्ष उनका दरबार में विशेष सम्मान देना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान सर्वव्याप्त है लेकिन भगवान का मंदिर में भगवान के सामने भगवान को जैसे राजा को सम्मान देना है, तो उस प्रकार क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राजाधिराज मतलब सबसे बड़ा राजा है, सब राजा जो है सब भगवान के सेवक है। किसी को पक्ष लेना एक ही समक्ष लाठू बच्चन का हम खटू खटू बच्चे एक ही समक्ष उन्नी कम्ब और न और वो कम्ब मतलब कम्ब उसका पहनना नहीं चाहिए मंदिर में, चादर और कम्ब अलग है। कम्ब मतलब जो उसमें हम सोते हैं कम्ब सो जो जो कपड़ा या कम्ब उसमें हम सोते हैं उसका मंदिर में पहनना नहीं चाहिए क्योंकि सोने का समय अपवित्र हो जाता है। एक ही समक्ष किसी की निंदा करना, किसी के निंदा करना प्रशंसा करना नहीं होगा, हमारा पूरा ध्यान भगवान को होना चाहिए। एक ही समक्ष किसी का पूजा ना प्रशंसा करना पूजा करना निंदा करना, एक ही समक्ष अश्लील भाषा का प्रयोग सॉरी अश्लील मतलब अपशब्द गंदी बात दूसरों को अपमान देना दूसरे देव के समक्ष अपान वायु निकालना, समर्थ होते हुए भी ठाट बाट से देव की पूजा करने से खतराना। तो इसके बारे में श्री गोपाल बहुत बार बोले कि गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तयम मुझको ये सब सारा चीज अर्पण करो, फल पाओ जाओ पत्र वो सब, लेकिन अगर कोई धनी है तो ऐसे लोगों के लिए खाली कुछ साग सब्जी अर्पण करने से भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। अगर काफी पैसे है समर्थ सामर्थ्य है भगवान की विशाल रूप से पूजा करने है तो उस प्रकार भगवान की सेवा नहीं करना एक अपराध है। देवता का चढ़ाए बिना कोई वस्तु खाना मतलब भगवत प्रसाद भगवान के लिए भगवत प्रसाद नहीं खाना एक अपराध है। खास जो मंदिर में रहते हैं तो सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। अगर बाहर जाना है यात्रा करना है तो सब समय श्री मूर्ति को अर्पित प्रसाद लेना संभव नहीं है, लेकिन जो मंदिर में रहते हैं उनके लिए भगवत प्रसाद जो भगवान की मूर्ति को अर्पित है उसके उसकी सेवा करना आवश्यकता है। ऋतु के अनुसार देव पर पावना चरण चरण तो सब ऐसे देखते हैं तो गर्मी में सब आम करते हैं और वो क्या फौसी क्या आम आम फौजलिया में, क्या नाम है एक राधनागिरी, उसका क्या नाम है आपस फौजली, तो वो जब बाजार में आते हैं तो हम खरीद के ही खाते हैं, लेकिन ऐसे सोचना चाहिए कि अभी नया नया चीज नया नया फल आते है तो भगवान को खिलाना चाहिए। एक किलो देव को उच्छिष्ट भोजन या किसी अन्य को दिया गया पदार्थ अर्पित करना, देव को उच्छिष्ट भोजन या किसी अन्य को दिया गया पदार्थ अर्पित करना। सोच रहा हूँ कैसे कोई ऐसे सोच कर सकते, हम किसी का उचित भोजन अर्पण करेंगे, मंदिर बुद्धि है। देव की ओर पीठ फेर कर बैठना, इस अपराध से तत्पर होना चाहिए, ऐसे बैठना कर स्टैंडिंग हर से खड़ा होना और नाचने का समय भी तत्पर होना चाहिए। जैसे हम फीट अपने फीट भगवान नहीं देख सकते, देव के समक्ष अन्य किसी को नमस्कार करना, तो जैसे किसी का किसी की निंदा करना, किसी की पूजा करना, वो सब भगवान के सामने ऐसे नहीं करना चाहिए। गुरु को नमस्कार करते हुए सारे स्तुति का उच्चारण नहीं करना वो अपराध है। अगर वो देव के सामने ऐसे लगने नहीं है, वो गुरु को नमस्कार करते हुए सारी स्तुति का उच्चारण ना करना। गुरु इज ऑफरिंग, गुरु को नमस्कार करते हुए offering obeisances to the guru, not pronouncing out loud. Yes, which is what matlab guru ya bhagwan ko namaskar dandavat pranam karne samay sa shabd se wo guru ka naam mantra uchcharan karna chahiye, nama om vishnu pada iti kali निरब से नमस्कार नहीं करना, देव के समक्ष आत्म प्रशंसा करना, किसी जाएगा में आत्म प्रशंसा नहीं करना चाहिए, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, तो किसी जाएगा में ऐसा नहीं करना। जो आत्म प्रशंसा करते हैं बड़ा बड़ा सबसे बड़ा मूर्ख, मैं बड़ा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ईश्वर हम भोगी सिद्ध हो हम बलवान, वो असुरिक प्रवृत्ति है आत्म प्रशंसक, तो खास भगवान के सामने और अपराध। देवताओं की निंदा करना, अर्चना विधि या देव पूजन में इन 32 अपराधों से बचना चाहिए। देवताओं की निंदा करना, तो हम प्रचार करते हैं कि क्योंकि भगवान ने कहा सर्वधामान परित्यज्या महामेकम शरणम व्रज, केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण पर शरण लेना चाहिए और सब असंख्य 33 कोटि देवताओं जो है उनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन शरण भगवान श्री कृष्ण के चरण पर लेना चाहिए। तो हम जोर से प्रचार करते है कि देव देवियों पूजा नहीं करना चाहिए, अंतवत् पदम तेषां तद्भवत् यौगमेधसं कामैस्तैस्तै हृतज्ञानं प्रपद्यन्ते यदेवता, इजमे देव देवी पूजा अनुमोदित नहीं, अल्प मेधसा, कम बुझी लोगों के लिए। लेकिन इससे नहीं समझना चाहिए कि देव देवियों सब बदमाश है, उनकी निंदा करना नहीं। सब देव देवी हम भगवान के किंकर है और उनको सम्मान देना चाहिए, लेकिन पूजा नहीं करना चाहिए कम बुद्धि लोगों के लिए। लेकिन ब्रह्मा शिव इंद्र कार्तिकेय गणेश सब भगवान के भक्त है और उनके सम्मान देना चाहिए। हम ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं देव देवियों की पूजा करना, लेकिन हम अगर कोई जाएगा में अगर खाली अगर कोई मंदिर है गणेश मंदिर है शिव, अगर हम गांव में जाते हैं वो गांव में खाली दो तीन मंदिर है तो लोग हमको ले जाते हैं वो सब मंदिर का देखने, हम अस्वीकार नहीं करते नहीं नहीं हम गणेश मंदिर नहीं जाते। हम जा सकते हैं और गणेश को सम्मान दे सकते, नमस्कार हम गणेश शिव सब भगवान के बड़े भक्त, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गणेश शिवा देवी कृष्णा सब एक ही है, सब समान है नहीं। तो अच्छी तरह समझना चाहिए कि सब देवी देवियों प्रभावशाली व्यक्तियों है, सब भगवान के बड़े भक्त है, सबको सम्मान देना चाहिए, लेकिन उनके पूजा नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा भी वो एक अपराध है। देवी देवियों की निंदा करना अपराध है। देखते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय में जो श्री वैष्णव कोई अन्य देवों के मंदिर में प्रवेश नहीं करते, इतना खड़ा है प्रवेश नहीं करते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वैसे नहीं। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत और सभी भारत देश में यात्रा की तो चैतन्य महाप्रभु खास वैष्णव मंदिर जाते थे, लेकिन हाथ में बहुत शिव दुर्गा और दूसरे देव के मंदिर थे, तो महाप्रभु सभी जाएगा यात्रा किए और सब जाएगा नहीं हरे कृष्ण कीर्तन की, तो कैसे ही देवताओं को सम्मान देना चाहिए। तो इस प्रकार ये गणेश आप महान है, आप भगवान के भरे भक्त है, वंदे प्रणाम समय सघनाधिराजा विघ्न विहंत नमस्य जगत त्रयस्य गोविंद नारी पुरुषम अहम भजन। गणेश कैसे समस्त विघ्न विनाश करते हैं, क्योंकि शक्ति मिलते है भगवान श्री कृष्ण से, तो इस प्रकार वो देवताओं का भगवत संबंध जन के ही उनको सम्मान होना चाहिए। हरे कृष्ण करता हूँ, हरे कृष्ण।